NPO Radio 1. 8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Oostvaarderskliniek in Almere heeft afgelopen weekend noodmaatregelen genomen na de dood van een TBS'er. Die overleed vrijdag, vermoedelijk na drugsgebruik. Begin mei overleed ook al een TBS'er in de kliniek, ook na het vermoedelijke gebruik van drugs. Vanwege het tweede sterfgeval was afgelopen weekend bezoek in de kliniek in Almere verboden en mochten patiënten ook tijdelijk niet van de afdeling af. Sinds vanmiddag mag bezoek weer naar binnen. De oppositie in de Tweede Kamer is kritisch op beoogd PVV-minister Faber, ondanks het feit dat ze afstand heeft genomen van de term omvolking. In een hoorzitting in de Tweede Kamer zei ze dat ze de omstreden term beter niet had kunnen gebruiken. Wel zei ze dat er nog steeds zorgelijke demografische ontwikkelingen zijn waar ze iets aan wil veranderen. Kamerleden van onder meer D66, Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA en DENK vinden dat Faber daarmee wel afstand neemt van het woord omvolking, maar niet van haar ideeën daarover. Bij een grote brand in de buurt van Moskou zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen, melden Russische media. Een aantal mensen kan door het vuur geen kant op. De brand woedt in een onderzoekscentrum waar elektronica voor het Russische leger wordt ontwikkeld. Over de oorzaak is niets bekend. Op sociale media zijn beelden te zien van vuur en grote zwarte rookwolken. En er is een explosie te horen. In Duitsland zijn 2 mannen opgepakt in een afpersingszaak rond coureur Michael Schumacher. Ze eisten van de familie Schumacher miljoenen euro's, anders zouden ze belastende informatie openbaar maken. Justitie kwam erachter dat de afpersers uit Woepertaal kwamen. De verdachten zijn een vader en een zoon. Ze zaten al vast voor een andere zaak. Michael Schumacher, 7-voudig wereldkampioen Formule 1, kreeg in 2013 een ernstig ski-ongeluk. Hij is nooit meer in het openbaar verschenen. Het weer, vannacht helder, kans op wat mist en een graad of 12. Morgen veel zon en 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Vakantie, het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-lijn prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-lijn, met wie anders? Bluebeard. Stollende opera in de Bersbo-kathedraal Utrecht. Vanaf 21 augustus. Kijk op hollandopera.nl. Mis het niet. Boek met Holland-Amerika-lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Bluebeard. Holland Opera. Mis het niet. In Soedan heerst een bloedige oorlog. Miljoenen families zijn op de vlucht. Kijk niet weg, kijk om. Cordate geeft noodhulp en bouwt mee aan vrede. Help mee en geef nu op cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen. Oh! De zorgverleners op de verpleegafdeling rennen over de gang en zijn erg vermoeid. Een invaller is heel snel nodig. Ah, nee. Ik heb geen invallers meer. Zorgwerk helpt je graag, John. Makkelijk en snel invallers voor de zorg vinden? Kijk op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. Waarom is Hans Klok zo gefascineerd door de goochelaar en illusionist Okito? Wie is deze Theo Bamberg die over de hele wereld het publiek betoverde? Vanavond in Andere Tijden. Hans Klok en de erfenis van Okito. 10:15 op NPO 2. Eliza was hier. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. NPO Radio 1. NTR Bound. We sluiten het herdenkingsjaar slavernijverleden bijna af. Nog 1 week te gaan. Maar wat heeft het jaar ons eigenlijk opgeleverd? We blikken terug. Nieuws. Jouw verhaal. Jo van Egmond. Goedenavond. 12,5 miljoen mensen werden tussen 1580 en 1800 door Europese landen van Afrika naar Noord- en Zuid-Amerika vervoerd en daar als slaaf verhandeld. En vanaf het einde, vanaf de 17e eeuw, nam de Zeeuwse betrokkenheid daarbij sterk toe. 270.000 slaven werden vanaf hier vervoerd. De gele bus van 5 dagen staat daarom deze week in Middelburg en ik praat met Zeeuwen over deze zwarte bladzijde uit de geschiedenis. We staan bij een voormalig pakhuis waar de suiker, tabak of koffie werd opgeslagen. geslagen en geveld. Hier staat ook het monument. 4 menshoge marmeren zuilen, 2 witte en 2 zwarte zuilen. En die staan dan symbool voor de verbondenheid van witte en zwarte nakomelingen van slavernij. De gasten vanavond zijn voorzitter van Ketikoti Zeeland, Angelique Duindam, zelf afstammeling van tot slaafgemaakte in Suriname. Welkom in de bus. Wij spraken elkaar vorig jaar natuurlijk ook. Naast jou zit ook kunstenaar Zeus Hoenderop. Welkom ook in de bus. Dankjewel. Vorig jaar hebben jullie voor wat ophef gezorgd in Vlissingen. Voor iemand die dat allemaal gemist heeft. Wat is er toen gebeurd? Zeus heeft een monument gemaakt. En die hebben wij in de nacht van 30 op 1 juli... Nee. 29 op 30 hebben wij die in Vlissingen op de boulevard geplaatst. Illegaal gedaan. Illegaal. Ja, en dat werd een museum klad en daar kwamen een reacties op. Zeus gaat helemaal rechtop zitten ook. Ja. Ja, nog binnen 24 uur was het al helemaal beklad met leuzen en woorden die helemaal nergens op slaan. Echt wat niet eens over racisme gaat, maar wat echt nazi-leuzen zijn. Zoals voorpostleuzen van omvolking en... Dat soort zaken. En dat was op de dag zelf. Op 1 juli was hij helemaal beklad. Ja, wat heeft dat met jou gedaan als kunstenaar? Ik heb natuurlijk zo'n beeld neergezet samen met Angelique op de boulevard. En dan weet je dat je iets doet wat niet mag. Dus dan kan je gewoon... als jij iets doet wat niet mag, dan kan een ander dat ook doen. Maar zo'n reactie was wel... dat had ik echt niet verwacht. Werd je ook bedreigd door de plaatsing? Dat klopt. Ja. Je hebt bedreigingen ontvangen al? Ja, verschillende per mail en via Google-accounts. En via apps zelfs, ja. Direct op jouw telefoon ook zeg maar binnengekomen. Ja. Maar dat heeft jou niet ervan weerhouden om ook vandaag zo'n soortgelijke actie? Want jij kwam net 7:30 hier al het pleintje op en er staat nu achter ons een beeld. Wat kan je mij omschrijven wat we daar zien? Ja, het is een beeld van hout wat ik... Er hoort nog een context bij. Afgelopen 1 februari werd het slavernijmonument door de gemeenteraad van Vlissingen afgewezen. Er was geen plaats voor het slavernijmonument in Vlissingen. Want we hebben al 1 slavernijmonument in Middelburg. Nou, ja, waar we staan. Dat is een goed monument. Dus weet je wat beide zou kunnen. Want Vlissingen heeft een hoofdrol gespeeld, hè, wat je net zelf al zei. En in de week vooraf aan 1 juli zal ik met het beeld op verschillende plaatsen in Walcheren zal ik dat beeld plaatsen. En wat je in het beeld ziet is een hout wat ik na 1 februari heb gevonden op de boulevard in Vlissingen. Mm-hmm. En daar heb ik een zwart kruis van gemaakt met een gezicht en een zware ketting met bloed eraan. En het beeld heet Slaaf. En het staat tegenover het slavernijmonument, herdenkingsmonument van slavernij. Ja, het kijkt er ook naartoe. Ja. En waarom ik dat op deze manier geplaatst heb, omdat het zeg maar over de herdenking van het slavernijverleden gaat. Terwijl het nog steeds... Er is geen herdenking, het gaat nog steeds over het slavenstuk. Dus het slavernij is eigenlijk nog steeds niet afgeschaft. En dat wil ik met dat beeld ook laten zien. En waarom heb je dat hier geplaatst? Want je zegt al, er staat een slavernijmonument op zich tegenover. Daar staat geen tegenover, maar om zeg maar die polarisatie in de samenleving te laten zien. Dat er nog steeds, zeg maar, die doorwerking werkt nog steeds door. En er is zeg maar een excuus van het ministerie, hè, op de slavernijverleden. Er is een vergiffenis van de koning. En de gemeente Vlissingen zegt, er is geen plaats voor een slavernijmonument. Dus die polarisatie is heel sterk aanwezig. En om dat aan te tonen heb ik als reactie dit beeld gemaakt. Ja. Het blijft niet hier staan. Het zal deze week tot aan 1 juli zal het rondreizen. En op 1 juli komt het in een installatie die op de boulevard te zien is. Zal het binnen een performance. En die performance heet... Ketikoti Bradasisa zal het een vervolg krijgen. Ja, denk je wel weer dat het weer weggehaald zal worden of beklad? Nou, het zal er staan tussen 8 en 5 uur. En ik zal er zelf ook bij zijn. Dus het is niet een monument wat blijft staan. Het is gewoon een reactie op het geheel. Ja. Is wat er eigenlijk het afgelopen jaar gebeurd is. Ja, we hebben ook wat voorbijgangers gevraagd wat zij van het beeld vinden. Ja. Ik vind het een mooi kunstwerk. Ik denk dat het veel elementen bevat die kunnen duiden op het slavernijverleden. Maar dat er ook nog wel genoeg ruimte is voor eigen interpretatie. Wat ik erin zie, verwijst toch naar het christendom. Ondanks dat ik niet gelovig ben met dat kruis. Dat doet denken aan, enerzijds aan Jezus, maar ook enerzijds aan een graf. En iemand die daaraan vastgeketend is, dat ondanks dat iets voorbij kan gaan, dat het getekend kan blijven door gebeurtenissen? Nou ja, ik vind het indrukwekkend. Triest. Triest? Ja, het is triest. Het is, maar dat klopt natuurlijk ook. Ja, ja. De triestere geschiedenis. Ja, je ziet de pijn. En zeker met die kettingen er ook bij. En de uitdrukking van het hoofdje. Ja. Vind je het belangrijk dat het monument hier staat? Ja, zeker. Ik denk dat het belangrijk is dat mensen zich herinneren wat er is gebeurd. En wat er eigenlijk nog steeds gebeurt. Wat nog steeds gebeurt? Moderne slavernij bedoelt u dan? Zeker, in vele opzichten. Dus ik denk dat dat wel goed is, ja. Of ik hoop dat mensen daar iets mee doen, in ieder geval. Dat er over na wordt gedacht. Ja, Angelique, ik zag jou aandachtig luisteren. Wat vind je van de reacties? Ik vind dat van het jonge meisje is voor mij heel tekenend. Die zegt van het is een kruis? Ja, en dat ze niks, eigenlijk toch niks met het geloof heeft, maar dat het dat haar toch wel zegt. En ik weet niet wie ze is voor de rest, maar ik vind het heel mooi als ik jeugd hoor praten en dan zelf hoor nadenken over wat het met ze doet. Ja. En dat is en dan is voor mij cultuur, kunst is juist een uitlaatklep of een manier om mensen dus echt te laten nadenken over het verleden, over het heden en over de toekomst. Ja. En dat vind ik dan wel weer heel mooi. Dat is met die andere mevrouw die ik dan hoorde ook wel. Maar is dat hoopvol om zo'n jonger meisje daarover dat zo te is horen? Het. Ja. Dat geeft mij dan weer hoop van. Want hoe is het jaar geweest voor jou eigenlijk? Want dat was het herdenkingsjaar. We zitten in de laatste week. Hoe heb je het ervaren allemaal? Een mooi jaar, een spannend jaar, een intens jaar. Intens ook. Ja, heel intens. Omdat, nou ja, net als hoe we in dit jaar zijn begonnen met de afwijzing van Vlissingen. En met de woorden waarbij ik dacht van, wauw, oké, jullie zitten er dus echt nog zo in. Dus we moeten nog zoveel stappen maken. Maar ja, ook met woorden van de koning van vanuit het Rijk. En vanuit de bestuurders die dan toch willen gaan voor een kenniscentrum hier in Zeeland. Dat dan wordt uitgesproken van, nou, laten we eens onderzoeken of dat ook mogelijk is. Dat is dan wel weer hoopvol, weet je wel. Ja. Dat stemt weer tot hoop. Maar je zegt wel ook van, oké, als reactie op die afwijzing van Vlissingen, hè, zij willen dan niet een monument. Je zegt daar wel ook wel van, oké, jullie zitten daar dus zo in. Er is nog veel werk, maar ja, misschien blijft dat natuurlijk ook zo. Hè? Dat ja, kan ook nooit. Misschien, ja, sommige mensen zijn zijn niet tot veranderingen te bewegen. Ja. Klopt. Maar ik heb ook wel gesprekken gevoerd het afgelopen jaar met mensen die bijvoorbeeld dan zeiden van, nou, jullie hebben het alleen maar over de zwarte slaven, maar de witte. Het is een boek uitgekomen dit jaar. De witte slaven, daar hebben we het dan niet over. En dan probeer ik uit te leggen, dat is een heel ander systeem. Dat zijn twee verschillende werelden. De mensen die hier, de witte jongens, die van hieruit naar de Middellandse Zee door de barbaren zijn, dat zijn in feite zijn dat krijgsgevangenen. En de mannen, vrouw en kinderen, krijgsgevangenen die vrijgekocht konden worden. Daarom hebben we hier slavenkassen. Hadden we ook nog hier in Zeeland ook, in Walcheren ook, maar Zierikzee heeft er nog steeds één, slavenkassen. Dat is om die jongens vrij te kopen. Voor iemand met mijn kleur, dat is 400 jaar, is dat helemaal niet ter sprake gekomen. Dat gaat niet over krijgsgevangenen. Mm. Het gaat gewoon over mensen die je gevangen neemt, die gewoon buiten lopen en ja. En denken, ik ga mijn kostgrondje, weet je wel, volkstuintje, ik ga even planten, mijn groenten halen en dan word ik ontvoerd. Ja. Dat zijn ontvoerde mensen. Dat is iets heel anders als krijgsgevangenen. En stonden mensen daar dan wel open voor jouw weerwoord? Nou, die persoon die ik toen, die had zoiets, oh ja, nee, nu snap ik hem. En weet je, en daar heb ik ook heel veel gesprekken gehad over de excuses. Ja, waarom de excuses is niet, ik wil geen excuses, ik hoef er geen. En dat ik dan ook zeg, ja, maar jouw persoonlijke excuses, daar heb ik geen reet aan. Daar gaat het ook niet over. Het gaat over het instituut, het gaat over het Rijk. Ik bedoel, even voor de Surinaamse situatie, 1863, afschaffing. Maar daarna werden we wel even ter beschikking gesteld van de staat. Weet je, wij hadden gewoon TBS voor 10 jaar. Mm-hmm. En hoe vrij ben je dan? Dan ben je nog niet vrij, want dan ben je van de staat. Ja. Dus de staat heeft het in stand gehouden. Dus de staat geeft daarvoor excuses. Ja. Het gaat ook niet over persoonlijke excuses. Het gaat ook totaal niet over schuldvragen. Het gaat over kennisvragen. Hoeveel kennis wil je hebben over dat verleden? Want er is ook heel veel weggeschreven en weggemoffeld. En weet je, en hier in Middelburg geven ze, of tenminste in Zeeland zeggen ze ook heel snel, ja, maar dat kunnen we allemaal niet meer weten, want er is heel veel gebombardeerd. Dus heel veel stukken weten we niet meer te vinden. Ja. Zoek en dit en dat. En dan denk ik, ja, maar de oral history, waar gelukkig dit jaar heel veel de nadruk op is gelegd, van oral history geldt ook als geschiedenis. Dus de verhalen is ook een deel van de geschiedenis die we op moeten schrijven. Dan denk ik, ja, schrijf die verhalen op. Dan is het in één keer ook iets, een feitelijk iets, omdat het opgeschreven is. Ja. Was je ook wel eens bang het afgelopen jaar dat mensen dachten, oh, komt Angelique weer? Ja, tuurlijk. Ja? Sowieso. Dat ik dacht, oh my god, ze hebben een overkill of was dat ook echt daadwerkelijk het geval dan? Dat weet ik niet. Ik weet wel dat ze tegen me hebben, dat ze ergens, een van mijn vriendinnen zei, want ik lees geen social media. Uit bescherming? Uit zelfbescherming. Ja. Doe ik het niet. Maar mijn vriendinnen lezen het dan wel. En die zei, weet je wel hoe je nou heet? Angelique Duindram. Ik zei, nou, Duindram. Dat vind ik eigenlijk wel weer leuk. Dat is wel heel leuk. Ik wil best wel drammen. Maar als ik moet drammen om jou in ieder geval te kunnen bewegen om eens na te denken over dit onderwerp, dan wil ik daar best wel voor drammen. Wij spraken elkaar ook vorig jaar. Toen vertelde je ook wel dat je het vervelend vond hoe comfortabel mensen eigenlijk zijn met hun eigen onwetendheid. Heb je dat nog steeds? Nog steeds. Je ziet dat daarin, is een luxe. Maar zie je daarin wel ergens verbetering na een jaar? Niet echt. Ik ga heel eerlijk zijn, niet echt. En hoe komt het nou dan? Omdat ik aan mensen hun waarheid kom. Dus het is ook niet leuk. En dan sluiten mensen liever eigenlijk af. Ik kom aan jou, waar? Dus al die jaren heb ik het verkeerd gedacht. Dat willen mensen dat niet accepteren. Weten. Ben je dan wel tevreden over het afgelopen jaar? Jawel. Dat wel. Jawel. Net als wat ik zeg, omdat we, kijk, en in Zeeland lopen we daarin ook wel een stukje voorop. Want Zeeland heeft heel veel instellingen, organisaties, instituten die met elkaar samen willen werken. Dat hebben we hier. En die partijen hebben elkaar gevonden en blijven elkaar vinden en blijven elkaar versterken. Er zit hier Zeeland Nazomerfestival, Film by the Sea, het Waternoodsmuseum, de Four Freedoms, de provincie, de gemeente. Ze zijn allemaal, zeggen ze, oké, wij willen dit thema best wel behandelen. En meer dan alleen maar, we schrijven een stukje erover en het is goed. Maar ze willen er ook echt iets actief mee doen. Actief iets mee doen. Ja. En dan ligt mijn hart weer op. En dan denk ik, nou, we gaan toch de goede kant op. Toch al wel. En hier in Zeeland doen we daar gewoon hard ons best voor. De gemeenteraad, je zei het al, in Vlissingen ziet een monument niet zitten. Vorig jaar niet en nu nog steeds niet. Onze verslaggever Meerder van de Drift sprak gemeenteraadslid Chris van Wezel. Hallo. Hallo. Kom binnen. Ja, dank. Hallo. Hoi, Chris van Wezel. Kom binnen. Ik ben aangeschoven bij jou. Chris van Wezel, gemeenteraadslid in Vlissingen. Een eigen fractie, SLF. We zitten in de laatste week van het herdenkingsjaar. Een monument om ons gedeeld slavernijverleden te herdenken. Goed idee? Ja, dus op zich, zeker voor de betrokkenen, is dat een mooi idee. En dat doen ze dan in Middelburg. Vanuit de drie gemeentes op Walcheren. Dat is Vlissingen, Veren en Middelburg. En een monument in Vlissingen? Ja, dat is een heikel punt. Hè. Dat is, wat zijn dan de grootste bezwaren? Het bezwaar is van dat er gelijk geld gevraagd wordt aan de gemeenteraad. En dat er een kunstenaar betaald moet worden. Afijn, noem maar op, tienduizenden euro's. Dus dat vind ik al een bezwaar. Het tweede bezwaar is, we hebben in Middelburg, 6 kilometer verder, hebben we een monument. Het is 150 jaar en langer geleden. Er is ook een vergelijk gemaakt hier in Vlissingen met het Joodse monument. Maar dat is zo kort geleden. Er zijn hier mensen die missen hun familie nog, die zo kende, die afgevoerd zijn naar Auschwitz en noem maar op. En dat je daar dan een monument voor in het leven op. Prima, dat is actueel dan nog steeds. Maar slavernij vind ik niet meer echt actueel. Het is geschiedenis. Een vervelende geschiedenis, dat wel. Maar te lang geleden. Te lang geleden. Want dan denk ik weer, laten we dan naar de toekomst kijken. Want er is nog veel meer te doen. En als er een groep is die zegt, voor ons is het heel belangrijk dat dat er wel komt. Zo belangrijk dat het er illegaal neergezet is. En ik heb daar ook zelf het college daarover een brief geschreven op dat moment. Wat voor brief was dat? Nou, een brief van u gaat toch niet akkoord met het feit dat dit op de boulevard van Vlissingen gezet gaat worden, zonder dat de raad erin is gekend en zonder dat daar vergunningen voor aangevraagd zijn. Want elk ander monument moet je allemaal vergunningen voor hebben. Dus dat moet je niet illegaal toestaan. En ik vind het nogal polariserend als je dat gaat eisen en dergelijke. Waarom? Nou, er zijn een heleboel mensen die er toch anders over denken. Het is 150 jaar en langer geleden. Je kunt er jou en mij niet op aanspreken. Dat kan niet. We hebben ook onderzoek gedaan naar mijn familie destijds. En dat waren gewoon ook horigen. Die gewoon van boer naar boer moesten trekken. Of van naar landweer naar landweer. Maar moesten afwachten of ze weer een dak boven hun hoofd hadden. Hun werden er niet rijk van. Maar heel veel andere mensen wel. Er is geen monument voor de horigen. Dus ook geen monument voor het slavernijverleden is. Zou ik het zo kunnen zien? Ja, zo zou ik het zeker kunnen zien. Want ik heb ook het voorstel gedaan in de raad. Ik heb meer behoefte aan een monument jegens het onrecht dan een monument of een museum voor het slavernij. En dan kun je als Vlissingen, kun je dan ook nog, als je dat realiseert, dan kun je ook nog een soort van, hoe zeg je dat, voorbeeldfunctie krijgen voor de rest van het land, en misschien ook nog elders, om daar veel meer aandacht aan te besteden. Er komt binnenkort een mooi pand vrij. Laten we daar het huis jegens het onrecht in huisvesten, waar het antidiscriminatiebureau huis in kan huisvesten, waar mensen met hun klachten sowieso naartoe kunnen. En dan laat je ook iets zien als overheid, als lokale overheid, dat je iets aan dat onrecht wil doen. En dat er eigenlijk een enorme mentaliteitskwestie is waar we mee te kampen hebben, dat er toch mensen zijn die anderen willen uitbuiten om er zelf beter van te worden. Je luistert naar 5 dagen met persoonlijke verhalen over de slavernijperiode. Deze week is namelijk de laatste week van het herdenkingsjaar slavernijverleden. We hebben de gele bus van NPO Radio 1 geparkeerd in Middelburg. En mijn gasten zijn Angelique Duinom, voorzitter van Kitty Kottie Zeeland en kunstenaar Zuis Hoenroep. Zuis, je ging helemaal met je vingers zwaaien tijdens het verhaal van Chris. Wat is er? Ja, ik reageerde op van, er moet ook nog een kunstenaar betaald worden. Moet er toch altijd betaald worden? Dat zou heel mooi zijn, maar in dit geval ging het daar niet over. Het was de kosten die voor het beeld, om dat beeld überhaupt daar te kunnen plaatsen. Dus dat vond je onterecht? De verankeringskosten, zeg maar. Dus ja. Er waren echt kosten die zeg maar nodig waren om het daar veilig te maken. Ja. En Angelique, ik zag jou ook even met je hoofd nee schudden. Nee, Chris, je wou hem bijna toespreken. Nee, Chris. Wat was het? Omdat hij zegt van, het is heel lang geleden. Ja, het is niet meer actueel. Ja, voor witte mensen is het niet heel lang geleden. Voor zwarte mensen, we hebben er heel lang niet over mogen praten. Dus heel lang weet je ook je eigen geschiedenis niet. Ik vind het heel mooi dat hij zegt, ik kan mijn familiegeschiedenis hebben wij uit laten zoeken. Mm-hmm. Ik zou altijd stoppen tot 1800. Want daar verder gaat hij niet. 1863 is de eerste keer dat je dan dat een van mijn voorouders of mijn voormoeder wordt benoemd. En al die tijd moesten we mochten niet over het verleden praten. Hè? Want dat zou witte mensen ongemakkelijk maken. Dus het mocht niet. Het was verboden. Dus we mochten er niet over praten. En dan kom je hier en dan vanaf eigenlijk hier, vanaf dat 1963, 100 jaar, weet je, dat mm-hmm. afgeschaft was. Toen kwamen we er pas echt achter van, hé, maar wacht eens. Er wordt hier zoveel gesproken over, nou, hij geeft hem zelf aan, de Tweede Wereldoorlog. Ja, die vergelijking. Er zijn 2000 monumenten voor de Tweede Wereldoorlog. In elk stadje. In elke stad kan dat. En elke stad, elk Elke provincie heeft iets te maken gehad met het slavernijverleden. Maar dat is dus niet zichtbaar geworden. Ja. Maar hoe kijk je dan naar de toekomst? Want we hebben natuurlijk nu wel ook te maken met een andere politieke wind. We krijgen straks een kabinet met de PVV erin. En de BBB. En de BBB. Nou, PVV heeft in ieder geval ook nog in het programma staan. Terug willen trekken. Ja, hoe kijk jij daar dan naar? Ik hou er gewoon rekening mee dat we gewoon 3 stappen achteruit moeten. Totdat er weer een liberalere regering zit. Maar jij noemt jezelf ook wel Surizeeuw. Jij bent eigenlijk in feite de ideale bruggenbouwer. Om die verschillen tussen die culturen te overbruggen. Ja. Je kent beide werelden. Ik ken beide werelden. Maar zonder dat het om... Soms is het zwaar. Maar wat hebben we nodig om die brug wel te kunnen slaan? In feite, wat we nodig hebben is wel naar elkaar blijven luisteren. En niet, wat net ook gebeurt, het polarisatieballetje naar elkaar te gooien. Want dat wil dus zeggen, als ik polariseer, wil ik dus niet naar de ander luisteren. Terwijl we juist met z'n allen, die comité's in het land, willen we juist de hand aanbieden om naar elkaar te luisteren. En juist niet te polariseren. Want het is toch wel ergens een verleden waar we het samen over moeten hebben. Ja. Maak je je zorgen om de komende jaren? Want we sluiten het jaar nu af. Ja, ik maak me er wel zorgen over. Maar dat was in het begin al omdat ik bang was dat het een hype zou zijn. Want het is nu een jaar. We hebben voor een jaar geld gekregen. En iedereen is te... En daarom zei ik er net met heel veel hoop in mijn hart dat ik dan hoor van, nou, we gaan toch voor een kenniscentrum. Want dat is toch echt die comma wat er toen is beloofd vorig jaar. Ja. We gaan voor de comma en daar zijn we hier in Zeeland actief mee bezig om... En dat kenniscentrum te realiseren. Volgende week maandag 1 juli, Katie Kotti, hoe ga jij die dag beleven? Nou, 30 juni hebben we eerst hier de waken. Ik ga even reclame maken. 27 juni hebben we een... Oh, we kunnen niet het hele programma doen. Als jullie 30 seconden... Nee, 30 seconden. 27 juni Vleeshal op de markt. 29 juni ZB, de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. Kitty Kotti Lunch. De 30ste waken hier op de Balans. En op 1 juli in de Koorkerk de Kitty Kotti 4. Bij deze het programma. Angelique Duinan, voorzitter Kitty Kotti Zeeland, kunstenaar Zeus Hoenhoop. Dank voor jullie verhaal en komst naar de bus. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Morgen zijn we er niet vanwege Oranje. De club speelt vanaf 6 uur tegen Oostenrijk. Straks WNL Haaslobby, presentator Martijn de Greven. Hele fijne avond. Ondernemer, heb je al gehoord van de zero-emissiezones? Zeker, maar moet ik daar iets mee? Ja, want vanaf 1 januari mogen oudere vracht- en bestelauto's sommige steden niet meer in. Oké, dat klinkt serieus. Wat kan ik doen? Kijk op doehetzero.nl voor onder andere de toegangsregels en de mogelijkheden. Ik ga gelijk kijken. Doehetzero.nl, zei je, hè? Ja, dat is hem. Doehetzero.nl. Wat onderneem jij? Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Stralend de zomer in? Bij Eyewash Opticians krijg je nu bij aankoop van een complete bril een merkmontuur tot wel €250 gratis. Van de beste kwaliteit, helemaal van nu. Maak een afspraak op eyewash.com of kom gezellig langs. See you. Profiteer nu van €100 korting op het woonveilig alarmsysteem. Check woonveilig.nl. Boek met Holland-Amerika-Lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Uitgeroepen tot een van de 9 must-see tentoonstellingen wereldwijd. Ontdek de magische wereld van Laure Prouveau deze zomer in het Bondmuseum Tilburg. Tickets via de bond.nl.